أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سورة محمد وديت سورة القتال أموي معنى د قتال صورت چې بده کې د قتال ذکر دی د جهاد اوس تمخ کې ماویلو د سورې سبانه پرستو چې کمیوت یا صورتونو نو پاغه کې دولس بابونو پر دې ځای پوری درې باب د هغه ذکر وشو دا څلورم باب دی او په دې کې درې صورتونه دي سورې محمد سورې فتح او سورې حجرات او په دې درې واړو کې د جهاد او د تنظیم بیان دی. سورة محمد دا مدنی صورت دی نزول کې 95 نمبر د سورة حدید نرستو نازل دی د سورة رعد نمخ کې دی ترتیب کې دلته وصل وختم دی مخ کې سره مربوط دی او دا چې کله مخ کې مساله ذکر کړه چې د قران تبلیغ وکا دا د بلاغ کتاب دی کنه نو دې صورت کې امر دی په قتال رستو د دعوت نه چې دعوت خو دیو چلو اوس پاس او جنگيګا دارنګ مخ کې صورت کې دا ذکر چې په حال یهلکو الا القوم الفاسقون فاسقان به الله هلاکی دې صورت کې ذکر کوي علت دا غي د هلاکولو وجه دا غي د هلاکولو کومه آیت کې دارنګه مخکې هلاکول له فاسقانو ذکر کړو یو سائل تپوس کې اونکی تپوس وکړو چې ردی حسین نیک اعمالو مشته نو بیا څنګه هلاکیږي ځکه کافران دي کله کله نیک اعمالو کی چا سره خېګړیو کی دا غي جواب دې صورت کې ورکړي ښه داود صورت امر دے په قتال فی سبیل الله وسلورم آیات کې او ذکر کوي اصل صفات د کافرو چې دا اصل کې علتونه دی او وجدي د دې چې دي سره قتال وشي او جنگ وسره وشي او بیا اصل صفات د ایمان والو ذکر کوي او مقصد ته کې تحذیر دی په قتال چې پاسه داسې فتونه در کې مو جنگي کا د کافر سره کړه او اصل احوال په کې د منافقانو ذکر کوي ګوره صورت په اصل سو باندې روان دی او مقصد به پای کې زجر غیتا په دې اعتبار چې دا صفات قبیحه چې کوم منافقانو کې موجود دي نو دی منکړی د قتال نه دی جهاد نه کوي کنه اتل صفات د اهل ایمان اتل صفات د اهل کفر اتل صفات د منافقانو دا به ذکر کړي او مسله د توحید بنو له ساعت کې ذکر کړي په دې اعتبار سره چې ګوره مقصد د قتال دا دی چې توحید عام شي په دنیا او رد شرک راشي خصوصا رد شرک فی العلم لکه 26-30 آیات کې ذکر شي اسماء الحسنا هم صورت کې سلور ذکر دي خلاصو نه چھوڑ د صورت بدای چې دې صورت کې دو بابونه دي اون به باب شل آیات پورې دي او دیم باب د شل آیات نه اخره پورې دي لون به باب په دې کې اوصاف د مشرکانو ذکر کوي صفات د ایمان والا ذکر کوي داری او تلس او مقصد په کې تقابل له ادا اوصاف د مشرکانو اصل کې علل دی وجدي د فارده فرضیت د جهاد او د قتال د غی سره او د ایمان والو صفات ذکر کړي مقصد پکې ترغیب دی او تشجیع د په قتال کنه چې بادر شو جنگيګا او داود سورت سلورم آیات کې راو تخفیف دنیوی لسم آیات کې او بشارت او تخفیف اخروی دواړه بیا دولسم آیات کې دارنګه تینلسم آیات کې او زجر د پشپاړسم آیات کې او تخفیف په ذکر کې چې قیامت غره راغې را روان دی اتلس آیات کې او مسله د توحید په ذکر کې نولس آیات کې دیم باب یاد شل آیات ناخره پورې په دې کې زواجر دي منافقانو ته او داغي اتلس ناکار صفاتونه قبایح احوال ذکر کړي تخفیف په مور کې دیتا چې په حال د وفات وی شایعات کې تحذیر هم د پیتات د الله او رسول د ری شایعات کې ترغیب ال القتال هم د پنځه در شایعات کې تزهید په دنیا د ذکر کې سره د ترغیب نه خرچي کولو ته د الله په لار کې 36 37 38 آیات کې بسم الله الملك الاعظم الذي اقام جنده للذب عن حماه الرحمن الذي عمت رحمته تاره بالسيف والسنان وتاره بالقران والبرهان الرحيم الذي خص حزبه بالجهاد في طريق الجنان خاص و مدد دنون دا الله چلوه بادشاہ ده اغا چه روچت کڑه لیخ پلخ کر ده دا پارا چه دفعو کی داغ دا ورشونا داغ دا دیننا رحمان ذات ده عام کڑه لیخ پل رحمت کلپ پا توراو پنیزه بانده و کلپ قرآن و پا برهان رحیم ذات ده خاص کڑه دا خاص کڑه لیخ پل دل پا جهاد پا طریقہ داغ کے چې جنتونه حاصل کیږي لاغي لګیا دي کوشش کوي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دې زنه د کافرانو ناکارا حالات شروع شو کنه او د دې آیت کریمه کې اوري ذکر کوي چې الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړل وي او وصدوا عن سبيل الله او پنشوي دي د الله د لارې نه د الله د دین نه د قران نه سود لازمی می او سود متعدی می په خپل هم بن شوی دي نور خلک هم بن کړه دي کنه ته دي دوال هم شو مګلم شو کنه نو ادل اعمالهم کته وای چې دي خوش نه کېم کړی دي خلکو سره خېګړی کړی دي خیراتونه کړی دي الله وی ادل بیکار کړی دي الله اعمالهم عمل نه ددي کدي سره نه کې کړی نه هغه بربادي دغه مشرک کافر ته الله دنیا کې بدلو ورکی خیرت کې نه ورکی ادل اعمالهم او الذین امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل موافق به قران او سنت او امنو بما نزل علی محمد او ایمان راوړل پاغه چرالی گلی شو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې حکم د قتال له او هو الحق من ربهم او حال دا چې دا حق مسله ده د دې رب د طرفنا او هو دا قران او هو هغه نزل چې محمد رسول الله تراغلی دي یا محمد صلی الله علیه وسلم حق دی نو کفران هم سیئاتهم لری بکی الله د دینه بدای ددای د دینه کسه ګناہوں شیا په تدړی او اصلح بالهم او خوب کی حال ددی ورا کافر مبارک وی ادل اعمالهم اعمال می ول تبات لکنه دا کوم اعمال یی نه کیخه ولی بدای خاصم تبازی کړه دریو جن جلالین دلته وی وی ادل اعمالهم کده کافر کوم اعمال لچ الله برباد کوي که اطعام الطعام وصله الرحم لکه خلق باندې خوراکونه خرولې دي دارنګې صله رحمی پاللې ده خپلوانې خو خیال ساتلې دي خو اخلاق والو لا يرون لها في الاخره ثوابا ويجزونها بها في الدنيا من فضله تعالى اخرت کې به ثواب نه دنیا کې به الله مال ډیر کې بدله بوله ورته دیو جنا یره د دینه په کاری چکله او سړی دی او هغه نیکه کوي نیکه خیراتونه میراتونه کوي او داغه مال ډیریږي نو یاره په دې په کار ده چرته ډیر شو اسې نه چې دا دنیا کې را الله راکې لکه صحابو شي بجړل کا حالانکه کله کله هغه برکات دي ایمان والا الله برکات ورکړي او په صحابو کې ګڼ کسان دا سشت ګڼ کسان چې اکثر به بجړا شو کا او به جنل دي دامون سکو اسه نشته منافقانو کرانه شو دا خود منافقانو او صاف دي کافر او صاف دي او نن مون غټ غټ جرمونه کوو لیکن هغه زمون په زړه کې یره نه پیدا کوي ښه هغه په لکه بار وخت یره وا جړل به شي اسه نشه منافق شي هم جرتا دا الله وی دا کافر او اعمال الله بربادي دنیا کې ولا سله ور کی اخرت کې سنشته او د ایمان والا دا غي بارکه اصل حباله نو بال شان ته وي بال حال ته وي د شان دنیا کې مخ کې داد المسیر کی ابن جوزی بالا من حالا ہو حال دنیا کی امخلی ولی جون دی دا برکاتو دی اصل شی برکت دی زیادت ندی گورے چی ظاہر کے ڈمبر سیوا دی ظاہر کے ڈمبر ندی سیوا لیکن جون دی دا برکت دی دارنګه د اخر حال هم خدای دواړه حالې خدای اصلح بالهم ځکه عام ذکر کړو ذالک بان الذين كفروا تبعوا الباطل دیک بیا د ایمان والا یو صفات مکه پیندو صفات ذکر کړو پیندو حال ذکر کړو امنو عملوا الصالحات امنو بما نزل على محمد نكفر عنهم سيئاتهم اصلح بالهم او دا کافر دری حالو چې کفرو صدوا عن سبيل الله اضل اعماله نو ګوره د ایمان والا یو صفاتو د کافر یو صفاتو دغه مقصد تقابل لګا ذالکا د دې کافر اعمال بربادول یا د قتال د کافر سره بان الذين كفروا تبعوا الباطل په سبب د دې چې یقینا د کافر او تابعداري کړي دا د باطل باطل پسې تللی دي او ان الذين امنوا تبعوا الحق او یقینا هغه کسان چې ایمان راولل او تابعداري کړي دا د حق مر ربهم چې طرفا د رب د دین له ایمان وال الله حال خقي ولي دي د حق تابعدار دي او کافر حال برباد شو دا ولي ځکه تابع د باطل وکړي دا بل صفات ذکر کړه تقابل کې چې ګور ایمان وال به همیشه متبع د حق ندی به حق سره چورلی حق چې کوم خوا چورلی دی به سره چورلی حق بزان نه را چورلی او باطل پرست د حق سره پروا نه شته د تابع د باطل له بس کپویږي چې حق زما پیدا نشته د باطل پسې منډه وي او ایمان والا به همیشه تابع د حقیقت او حق د الله کتاب دی حق د پیغمبر سنت دی دا غوړه چې نبی علیہ السلام مخرج کوله چې کله ذکر یې کاو چې فتنه برستو ډیر شي او صحابي د الله رسولا فمل مخرج منها ته وته لار به دسی فتنه بډیرې مونږ بدان څنګه بچو نبی علیہ السلام او ته در مع الكتاب حيث دارا اوس د الله کتاب سره چورله کوم خواجری چورله یا خوا چورله ته حق پس روانه کا تابع د حق دی كذلك يضرب الله للناس امثالهم كذلك تغشانتي يضرب الله للناس امثالهم بياني الله خلق حالات داغي امثال مراد حالات لك جلالين يبين الله للناس احوالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب داغ اعلان دا قتال لي اصل داود سورة دا فاذا لقيتم الذين كفروا دا فید تفرید په مخ کې صفات چې وای ایمان والا کله چې پتاسو کې دا صفات موجود دي چې ایمان دی او عمل صالح دی محمد رسول الله باندې چې کوم احکام راغلي دي پاغه باندې ایمان نکلک او دارنګي الله ستاسو حال خکړه دینو پاسه د کافر سره وجنګيږي چې هغه کې دا ناکاره قبایح دي چې کفر کوي سود عن سبیل الله کوي اتباع باطل کوي نو کله چې مخ شوه د کافر سره په میدان کې نو فضر بر رقاب نوه سټونه دا غي په وهلو سټ ولا واپس سټ ولا ګل پدا دې زه ولا گزار کو چې دې بیا ژوندې نه فضر بر رقاب فضربو ضرب الرقاب اصل کې دا څه دی چې فضرب الرقاب ضربا یا فضرب الاعناق ضربا وه دې دې سټونه په وهلو حتا اذا اسخنتموهم تر دې چې کله تاسو خخون ریزیو کې خوینت وی کې کافرو نو فشد الوساق نو بیا مضبوطو کې تړل داغي بیا مضبوطو تړل چې کوم باقی پاتې هي ځانې کې ځکه چې جامه پلیت شي هغه خلک کوبو پاکي اوس مکه چې پلیت شي د کفر باندې نو دا په دې پاکيږي چې د کافر وینه ته کې ښا اسخان وی اصل کې خوندريزه ته ویني ته ویل تا فشد الوساق نو بیا مضبوطو کې تړل داغي فیم منم بعدو یا خو احسانو کې احسان پاغي رستو د تړلو نه منه داسې پریده چې دا مې در باندې احسانو کو زه خیر دی وای معافدان یا دې نه فدیه واخله جرمانه ولې دواړو کې تاسو ته اختیار دی او دا د امیر خبره ده بعض علما وی ګور د وسې زونه ذکر کړو چې یا خو احسانو کې داسې پریده بغیر څه د بدلی نه یا دې نه څه بدلا واخله خو دې ذکر نه کړی وی وجنه دې وجنه بیا رستو د قید نه دای وجل نشته لیکن نور علماء وی او آیات ته وبنه ګوري نور آیاتونو ته وګوره دې کې دا د ذکر کړی دینو مخکې د قتل خبره وکړه اوس امیر له اختیار ده بهتره خبره دادا کاغوی او قرطبیم لیکلي دي احکام په دې باب کې چیرې دا آیت منسوخ دي کنه بعض علماء منسوخ دي کاغوی نه محکم دي او دې سور ذکر کړو چیرې امیر الجهاد لګي ناغا داغي قید کینو د قید نه رسته بیا غلامان کوي خو دې وینځي کوي او سړي غلامان کوي اګه داسې په احسان کې فریدیه او کنه په کې جته لی کداغي په بدله کې نور مسلمانان آزادۍ داغینه هر څه چې کوي هغه به خپل دغه د ګوري چې د مسلمانانو لپاره څه اصلاحي کنه او د هغې لپاره فایده نه کوي نو امیر هغې ته ګوري مشر هغې ته ګوري نو د هغې مناسب فیصله کوي فاما منم بعض واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها دا جنګیږي به تر کله دا خونریزي به تر کله حتی تضع الحرب اوزارها تر دې پوري چې کی دي جګړه اوزارها اسباب خپل ګوره جګړه اسباب کی دي معنا د حرب نه اهل حرب دي نو مجاز مراد دي تر دې چې کی دي جګړې والا معنا کافر اوزارها وسلې خپلې تر سوچ کافر وسله نه دی خي کنه تر هغه پورې ته وسله مګ د یو معنی دا و یا د اسباب نه مراد اوزار نه مراد اسباب د حرب دي شرک او کفر مراد دي تر دې چې پری دي جګړه کی دي جګړه اوزار خپل اسباب معنا تر هغه وخت پورې جهاد جاری ساته چې کفر او شرک په دنیا کې دغه حدیث کې راځي الجهاد ماضن الى يوم القيامه تر سوچ ری دنیا نه کفر او شرک نه ختم شوی کنه چې جهاد بکې او بیا علما وي د رسته معنا باندې بیا د عیسی علی السلام زمانه به اخیری دور چې پای کې و کافر بالکل کرش شي په دنیا به صرف مسلمان پاتې شي ښا ذالک معنا الامر ذالک الذي ذکرنا خبر هم دغه چې موږ ذکر کړه کسا ذالک خبر هم دغه سیدا زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله اولاو یشاء الله او کو غختی الله لن تصر منهم نو بدل بیغسته او د دینه تاسو به نه وی چې را پاس او جنگی کې وتره بلکې الله په خپل په دې خپل قهر را وسته او حکمت د قتال ذکر کړي چې بیا سوجر چې الله په ایمان والا باندې جهاد فرض کړ کافر سره وی داږي وجه ولکن یبلو بعضکم ببعض از می خود ربانه ناراضي ولدی لکن ولکن مطلب څه ولکن فرض علیکم القتال لیکن الله پتا سو قتال فرض کو لیبلو بعضکم ببعض یا لکن امرکم بالقتال لیبلو بعضکم ببعض لیکن دې دا پارا چې وزمای بعض تاسو په بعضو ازمیخ بدر باندې نه کیږي چې وایي مسلمان او ست بار بار تیر شوی دي احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دخل کو سخیال لچ دا آمنا داوی بکو او به موږ ازمیخ ناراضی ازمیخ پر ازی او ډیر سخت ازمیخ وي کله به دا کافر د طرف نه تا ډیر تکلیف وي حباب رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغ حالانکہ دا صحابی دی چې کافر وبونی سو سروټ کې به بلې کړې پاغه به سملو تر دې چې داغه د بدن نه بکم وینه او چربی وبې در پاغه با سروټ کې ملې شوې او غن نخې تر اخره پورې داغه په شا کې موجود وي هغه کوتي هغه نبی علیہ السلام لراغ وی د الله رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا ته زمونږ لپاره دا مدد سوال نه کړه الله دا مکی دی ور دی ښا زمونږ د پاره لا جهاد نه دی فرض جهاد په مدینه کې فرض شي کنه چې زمونږ د پاره دعا نه غواړي د الله نه نبی علیہ السلام غوسه شغت وی په خباب یو خبره یاد وساته الا ان من کان قبلکم کان یوزع المنشار علی مفرق راس احده فتخلص الى قدمه تاسو نو مخکې خلقو هغه کې به یو تن ایمان والا کافر رونی سو نو پرې کفاره وی ولا عراقی خود نو کوم دې دوت کړی او منهم من يمشط بامشات الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه او باز په کې داسې وو چې د اوس په نو په منګزو به منګز کړه خو به یو خالاله وړو کې پنجره بل خوا پاتې شو خو بیا هم د دین نه اورې دي په دین باندې خلاف نو معنا دا حالات پر دي او الله به اوله تعالی درکې خو په دې شرط باندې چې ابتلا به یې خامخا ولکن ليبلو ورد ټول نړۍ ابتلا هغه کسان وراله چې هغه د محمد رسول الله ملګری دي سوچ پکار دي نو اسلام ته راغلي دي نو سر میراثي مسلمانانو نه ویلګه د ماستا پشان دي او بیا نبی له سلام پکې پخپل شریک دي او یو اتیا جهادونه په مدینه منوره کې مدني دور کې کیږي په لس کال کې یو اتیا جهادونه سوچ پکار دي یو اتیا سره کو نه دي یار لسکاله مکه کې مسله شوې ده لیکن پاغه کې د جهاد حکم نه او مدینه د چ څنګه راغې نبی له سلام تر جهاد حکم راغې سوره محمد تمای سوره القتال هم وي کنه او دې خاص مناسبت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نبی له سلام په صفاتونو کې او صفات ته ده چې انا نبی الملاحم د جهادونو پیغمبره نبی الملاحم وته ویخه ملاحم او غټه جګړه چې پای کې غوخه پرتی دې په دې نبی الملاحم ځکه الله جل شانو وی دا ابتلا برازي په غیبه باندې الله ابتلا وکړه په صحابه په نورو باندې کې تاریخ راواله خپل تاریخ وګوره د مسلمان کنه هم اس کوم د تاریخ نه ځان خبروا چیر ستا په تیر دور کې اسلافو کې په مشرانو کې سوره مجاهدینو نه کان خلق تیر شوی دي کافر سره غي څنګه جهادونه کړی دي په کم ترتیب فل د بر صغیر پاک او هند معنا هندستان پاکستان د دې حالاتو ګور چې دي چې سوره جهادونه شوی دي بیا ورته هر علاقې نو تاسو او پته ولګي چې ایمان والا په هر دور کې الله پیدا کوي او ډلا چې هغه د کافر سره جنگيږي هغه بلا چې دا اوسنه بلا بدنه یې رکی د امریکای بلا شي دا يهودو چنګیز خان دی چراله کنه منګول په دې ملکونو دا تر او غړېدل دا چرالو چې خلک دوره يرولیو چې په قطار کې به کسان ودرول یو تاتاری بو یو تاتاری او کسان به قطار کې ودر ویزه کور ته دن نظمو تور راولم ویل ته ونه خوځي چرابو لټول نه به لکه نو په شان دي سرونه چا برخ نه وخه اولی ډیر زیاته د دلی راغلی و کمزور کیا راغلی و کنه حالت دا وشي غیر ډیر کرش کړو لیکن الله غیم ول غیلم الله کسان پیدا کړو اور اور غیم پشاک الله ابتلا کی ازمیخ کی په هر دور کې د ازمیخ شوه دي ځکه علاقې لیبل او بازه کوم به پاس دا نه چې صرف صحابو ته ویل دا ما ته هم وي تر قیامت پورې چې کوم مسلمان نه روان دي هغه ته وی ابتلا ودر باندې کوم ولکن لیبل او بازه کوم به پاس والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې وجل شي په لار د الله کې وجل شي په لار د الله کې شهیدان شو نو فلن یضل اعمالهم چری نه بیکار کی الله عملونه داغی عمل نه بیکار کیږي ها بلکې داغه ثواب رواني پته نه لګی چې کوم مقام ته رسید چې حدیث کې تر دې پورې راغلی او تاسو هغه ځکه ما ویلو چې کله سورې نه ساه ختميږي یا ای ولذین آمنو صبروا وصابروا ورابطوا کنه ورابطوا مرابطه څه ته وایي مرابطه اصل کې یو معنی داوا چې نبی له سلام وی ویدو یویش په څوکې چې اوسړې د خپل ملک د حفاظت لپاره او کیه د مسلمان ملک یادې به مسلمان ملک د حفاظت لپاره او یا د خپل مسلمانانو د بچاو لپاره د یویش په څوکې او کی کنه ودا د دې لپاره د دې دنیا او د کی چې سړي لاغې نه غوړي خیر من الدنيا وما فيها لربات يوم وليله يا لربات ليله في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها رپات کوری دغه ته ویخه چې ته یې ریګی چې دغه لري دښمن غش راغی له دښمن ګولې را لولې کېدم په دغه راغی او په دې حال کې ته څوکې کې نو د دې څوکې دور اوچت مقام دی دور اوچت مقام دی مسلمانانو د ویني حفاظت دی دغه د ویني بچاو دی چې دغه مجاهدینو به صحالي ولي دا مجاهدین ممس کې نه وي او غي د کافر سره نه جنگي دي دا مسلمانان به نوړې کړی وي دا خو غي لندي ته کافر سره دا غي دي کال کنه پری دي کني کدي خواراشینو په مسلمانانو کې غیر قسم مسلمان دلی ګور دا یو خبره یاد وساته مسلمان یو نه پاشینوم کې د مسلمان نه کنه کني ګور تاریخ راواله چې کومه لبا کړی دا کافیرو انګریزان هغه لبا کړی د مسلمان سره په هر دور کې چې کله دې زور راغله دنه چقولې دي دلکړی دي علما خو خود ختمه دې که ختمه علما چې غي د پته و چې دې خود قران بیان کړي او خلکو کې جذبه جهاد را پورته کړي نه خو به خود ختمول انګریز چې کله لومبه راغې په دې غاړه باندې ایست انډیا کپنی او تسلط کله داغی ته حاصل شو تاریخ لګراواله لومبېږي علماء باندې شروع کړی علماء باندې ته شروع کولا چې قرآن بیان باغی کوي خلک په د مسائلو نه خبرې یغي به د خپل دین نه خبرېږي یغي به جذبره پیدا کیږي لومبې یغي کرش کول دا سې کړی دي چې عالم به راوستو او د قصاب دا ټاپره به مخه ته خونو په دې منځ به چې گزار ورکړو لومبې کو دا غنیم به ټوکړي ټوکړي کو دا سې به کچې لا غوخه به دې جوړ او غنیم به ولا وسوځو ا تر دې کوشش غي بیا کړو چې قرآن نو سیم ختم کړي وی دا ډېر خطرناک کتاب دی اوسم کافر وی دا ډېر خطرناک کتاب دی ښا دې کتاب لپاره غي دومره کوششونه وکړو چې آیاتونه تیو باسو داسې سورتونه لکه سورې محمد سورې انفال سورې توبه دا تیو باسو دې د پاره چې دې کې جذبني خو کوشش نه دی کامیاب شوی ډېر کوششونه کړی دي البته مسلمانانو سينو کې دا پراته دي حافظان دومره دې چې شمار نه پار دي دومره زیات دي کله چې وی انګريز نو سیر اټولې کړی کنه ولې دندره د هر جمعه ته ورتلو دا یې به نو سیر اقولولې په قران کریم او ایس فزولې یو خزه ولا بار روته تاریخ لیکلې دي هغه سره معصوم بچو چې سرورو کالو یا دریو کالو په غېږ کې نا انګريز چې کوم مشر هغه روان هغه مخې له وته وته وی وته ولا ما وجني ته دیندار ته په وجني ته قرانونو سوځه یو خبره یاد وساتو چې دا زمالو کې معصوم دې بچي دغه قران کې چې کوم ځای ته پوس کې هغه انګريزانو وګړم قران ویلو ښا چې دا نه کوم دې تاسو کې دې برته وي ټول قران دې ته یاد دې بالکل د دې سینې نه پیسې مو باسي دا مو اجمانو سې ختمې کړې نو سې د مسلمانانو سینو کې الله محفوظ کړی دلته پرتی دي دا غزنه به بیا ورو باسي دې کړې چې ته ختمولې شي هغه بیا وروسته ډیر سوچو چې را پدې نه کیږي دا طریقه ناکام شو هغه ډیره طریقې کړې د مسلمانانو د باولو لپاره الله یو اطلاع راځي خودم را چې کوم کسان په دې بلار کې شهیدان شو الله یو بل اعمالم الله اعمال نه بربادې داری اعمال بداسي چې جاری او ساری د شهید مقام په مقام دی دې ویني ساس کړه په لار کې رواني کته دغه د نې رسیدلې زمکه دا تر دې ګناهونه الله معاف کړی ها سیاهدیم خامخا کامیابی باغی الله به کامیابی دین دا پته لګی دا چې په صحیح مانو کې جهاد دی نو داغه کامیابی دا ټیک دا الله به ګوري زو وخت پورې لیکن اخر داغه کامیابی دا سیاهدیم خامخا با هغه کامیابی فلاح پور گئی او یصلح بالهم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شغه مفسر لومبه د امت ته هغه سیاهدیم الی ارشد الامور حسن بصری وی یحقق لهم الهدایه امام ماوردی وی سیهدیهم الی محاجۃ منکر و نکر و سیهدیهم الی طریق الجنه دا ټول معنی دلته مراد کولی شي خامخا دیبا مضبوطی په هدایت باندې او دین باندې سیهدیهم یا سیهدیهم خامخا دیبا هدایت بکې د دې هغه کارونو ته چې هغه د کامیابی دی کامیابی دی یا خامخا کامیابی بدی پاغه وخت کې چې کله منکر نکیر دي تپوس کوي قبر کې یا خامخا خیب دي ته لار د جنت او جنت ته رسي بیا د الله رسول مرادي جنت ته رسي ځای دي او یصلح بالهم او خقیب حال د دي او شان د دي په اخرت کې پوره د وزله بال ذکر شو مخ کې وی اصلحه او دلته وی یصلح پوره گردان شروع کو د باب ولي هغه مخ کې د دنیا سره تعلق ساتي ځکه مازه سره ذکر کا اصلحه بار دنیا کې حال کوي اور اس کی رسته محال خدی و یصلح بالا رسته بولم حال خفی په عقبا کی هغه دنیا او دا عقبا سره متعلق دی لکه څنګه چې قرطبی و یدخلهم الجنه او داخلی بدی جنت تعرفها لهم چې بیان کړی دی تداوی تعارف وته کړی دی ښا عرفها قران کې تعارف شته دغه جنت رسته مر روان دی او آیاتونو کې د قران کریم تیر شعر چې تاثیر داسې دی عرف طرقها و مساکنها دا په حزب د مضاف سره کېنه دا غې د لارو دا غې د مساکینو د بنگلو دا غې د نعمتونو تعارف دې تکړه دې عرف حاله بیان حالهم حتا عرفوها دې ته ډور بیانو کو چې دی په جند چې دغه جنت دی یا عرف حالهم چې خوشبو یې کړلې دی لا تعرف کله تطیب دوم وی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو معنا ذات ابن جوزی یا قرطبی نقل کړي او طیب حالهم بانواع مانه بیان وای تی چې خوشبو یې کړې دی لا په قسم قسم خوشبو یو یا ایو الذین آمنو بیا په اند حال ایمان والے ای ایمان والو ان تنصر الله کتا سو مدد کوي د دین د الله ينصركم الله به امداد کوي تاسو پر تنصر الله تاسو د الله مدد وکړي الله سره سو مدد کولی شي پس سره د الله دین سره مدد وکړي د الله د دین په خورولو کې کردار ادا کړي لسانی جهاد وکړي د جبی دارنګي مالی جهاد او که مالو لګوي دي د پاره چې د الله دین عام شي توحید عام شي دا رنګ بدن او کلوي دي د پاره نو خلوم کوي کې او وینم کوي کې د ټول ته شامل شکنه ان تنصر الله کتا سو مدد کوي د الله د دین نو یانس الله بر سره مخه مدد کوي اچھا الله ویلي چې مدد کوم نو کوي بر سره دنیا کې ماخرت کې انصر او یو ثبت اقدامکم او بل فائدہ دادا چ مضبوط بکی قدمونه تاسو په میدان د جنگ کې یثبتکم فی المعترک جلالین وی په میدان د جهاد کې بس تاسو قدمونه مضبوط کی تاسو برسټو کېږي نه ای مسلمان داسې ځکه کافر سره چې کله میدان د جهاد کې جنگي کې او داغه تختي دا ګوره په کبیره ګناهونو کې ښه تاسو مخې تیر شي لوکي ګناه نه دي دا غټو ګناهونو کې د کبایرو کې دي دیو جن ایمان والا داغي قدمونه الله مضبوط کړي ټوټي ټوټي کېږي برسټو کېږي نه صحابه وګوره کنه صحابی راغی او دو خود اغا اله ګول شروع دا چې پای کې وقتی طور لکسات د پاره کافر او غلبه دا مونته چې ایمان والا بغیر شهیدان شي صحابی راغی بل انس ابن نظر رضی الله عنه او بل ته داخله چې تدې هغه ما ته ویل جنت کاری او خوشبوې دی را چې ورغه نو جو کوتره او خپل کافرو کې په اخر کې بیا په جندې نشو دومره گزارونه سکلی د تورو د نېزو چې په جندې نشي کوم ځای یا اقور په ګوت باندې وکړي دا زموږ وروه بل کجوره جوړه او په دې کې صح حال شروع شو د کافرو سره جنگ شروع شو کجوره کته وغورځولې دا به زه خرم نه بیا به جنت ته ځم کته وغورځولې دا د نبی رسول سلام ملګری دی ښا اغه ته پتا دیو جن الله مضبوط کړل په میدان کې او سب ته تقدامکم تاسو قدمونه مضبوط کې قدمه له مضبوطی کې ګورې چړو مضبوط چړو مضبوط نه نو قدم بدا تر راځي کې او چړو مضبوط وکنه او ګور ډیر کرته یو پهلوان سره یو غټ سره لیکن کله چې رو پراشي کنه نو رپی کې ټول حالانکه وجود او تنهخه غټي او بلې غاړه ته اوس پک دست سره وي دا د کمزورې ون تختاری لیکن خنیق بولاړیو لګړو مضبوط چړې مضبوط شنو قدم ول الله مضبوط کو په میدان کې او سب ته تقدامکم والذین کفروا بیان د حال د کافرو له صورت کې تقابل مقصد د ماره تمخ کې اتل احوال د کافرو ذکر کړي اتل د ایمان والو ذکر کړي او سره و سره د بین بین د چو منافق دغه متل حالات ذکر کړي او هغه کسان چې کفر کړي فتا صلیهم نو تبایدا اغیلا تبایدا اغیلا تعسلهم قرطبی لس معنی لیکلی دي تعسن تک تعس تعسن اصل کې دي ته وي علامه علوسی چې تعس الرجل من سقط على وجهه سره پړ مخ را پریږي کنه دي ته وي تعس لکه حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تعس عبد الدینار و عبد الدرهم تعس وان تو کسا و اذا شیک فلن تو قشا حدیث دی عبد الدینار او عبد الدرهم چې دنیا پسې شوی دی بل څه مقصد دا غنیشته لکه رسو راضی د کافر دا حال دی ګوره خدای صرف دنیا پسې دی خروس کو پسې دی چې دونو پسې دی غاغر الله تبا کی تعس عبد الدینار و عبد عبد الخمیسه و عبد القبیسه تعس وان تو کسا الله خو دې تبا کی او الله دې پړ مخ را واشي و اذا شی کا فلن تو قشا اچ خفک ازغه ما چې نو غره ته ونه باسي الله اي ته ونه وستري شي ښا دا داغه حال ذکر کو تعس تعس تعس اللهم من بعد اللهم د دې د پار لره والي د الله د رحمتنا د جنتنا يا تعس اللهم من حزن اللهم د دې د پار غم دې يا تعس اللهم من شقاء اللهم د دې د پار بدبختیا دا یا تاسن لومن هلاکن لهم دې لپاره هلاک دے یا تاسن لومن خیبتن لهم دې لپاره ناکامی دا نامرادی دا بربادی دا یا تاسن لومن قبح لهم دې لپاره قباحت دے یا تاسن لومن شتم لهم دې لپاره بدی دا بدویلی یا تاسن لومن رغم لهم دې لپاره ذلت دے یا تاسن لومن شر لهم دې لپاره شر دے مرتبی بیان نقل کړي مختلف ہونا دا د ابو العالی قول له دا پکې د سالب قول له دا پکې د ضحاک قول له رحمهم الله دا پکې د فلانی او د فلانی د ګڼ علماء او اقوال په دې باب کې را نقل کړی چې زموږ مشران تیر شوی دي لکه عبد الله ابن عباس وی بود اللهم دل لریواله دي نو سودی وی حزن اللهم دل غم دي ابن زید رحمه الله وی شقاء اللهم دل پر بدبختیا ده نو حسن بصری وی شتم من الله دا الله را طرف نه بد وی لیدې حسن بصری رحمه الله وی نو صالب وی حلاک اللهم دیده پر حلاک دے نو زحاک وی خیبت اللهم دیده پر ناکامی دا نا مرادی دا بربادی دا او نقاش وی قبح اللهم دیده پر قباحت دے نو زحاک وی رغم اللهم دیده پر ذلت دے نو صالب وی شر اللهم دیده پر شر دے بدی دا نا ابو العالی وی شقوت اللهم دا معنی تقریبا یو بل تنزدی دی جو سوچ پی کیخا دا معنی یو بل تنزدی دی کردوی اشارہ کڑے و دیتا نو فتا سلام کې دا ټولې معنی غلطې شي نو تبای دا د لی خلقو د پاره وا ضل اعمالهم برباد کړی دي عملونه الله د دی اضل اعمالهم الله د دی اعمال برباد کړ سوال دار علی چې مخکې هم فرمایلی چې اضل اعمالهم بیا آیات کې اضل دې بیا یاد بل اعمالهم پر دې دوه قسم اعمال ذکر یو هغه چې نیکې دي نو مخکې دغه بربادي ذکر کړه یو اعمال کفریه دي دا غدل ته ذکر کړي چ ادوال اعمال او کفر اعمال ولا برباد ټول کله کله کافر یو عمل کوي د کفر او د شرک او غیر ثواب سجده غیر الله ته کوي او دې غنوي چې پدې کې ثواب دي یا خپل ته شرک او د کفر کار کوي او دې خغني ندی دې کې هغه ذکر کړه چې ادوال ال ته کې هغه وی چې هغه نیکه د ټول په نيزوي اعمال نیکه وی لکه غریب سره خې ګړه کول دا چا سره مرسته کول دارنګي د خلقو د خې ګړې کارونه کول ناغه هو د ټول په لیس نه کوي کنه دا غا اعمال ته وځي او دا نور شرکی اعمال لري چې دې په ذهن کې بنې کوي یا د شرک او د کفر د پاره مالونه خرچ کړی دي ډېر لوی مال خرچ کړي دولت ښا چې مسلمانان کافر کم الله وي دې کې وي چې مال او بری ثواب راکړي کنه هغه ول الله برباد کړي ادو الله اعمال دا ولي ذالک بانهم کرہوا ما انزل الله دا په سبب د دې چې یقینا دی بد ګڼل لري هغه کتاب چې را لګل دی الله فاحبط اعمالهم نو برباد کړل عملونه د دې دا الله په کلام کې حکمتونه دي کمالی پکې ها دا کمالی کلام دی بانهم دا په چې کوم ذکر راشي د سبب د پاره خو سبب ظاهری سبب ظاهری دا دی او فی چې کوم ذکر راشي نو د فیم ډیره معنی دی او کله د سبب خفیه د پاره راځي د دواړو ته اشاره کیږي مقام کې چې سبب ظاهری دا انهم کرهو ما انزل الله دی د الله کتاب بد ګڼل لري د الله دین بد ګڼل لري او کوم سره چې د الله دین بد ګڼي کنه د الله وسلم د قلب وي نو بیا هغه سبب د دې جوړ شي په احبط اعماله عملونه ولا برباد کل افلم یسیرو فی الارض بیان د احوال دی وګوره آیا نو دین ګرځي په دې اسمکه کې بیان ضرورونه چې وګوري په نظر دا عبارت کای فکان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه شی وانجام دا کسانو چې مخکې د دینو کم مر الله علیهم هلاکت راوستره الله پاغی دمر الله علیه تدمیر وی هغه هلاکت چې اوسن پکې پرې نه دي خصوصا چې علا او سره ذکر شندارې حادثه لپاره دی معنی دمر الله علیهم الله دا هلاکت په دی باندې محیط کو په دې ټول باندې داسې کې چې ټول بګیرا غیر کړو دې ټول محاط بل هلاک شي دمر الله علیه هلاکت راوسته والله پاغي وللکافرین امثالها او د پاره د کافروم دغه شان عذابونه دي لکه څنګه چې دغه خلقو د پاره امثال تلک العاقبه زاد المسير کې بجوز رحم الله عليه ذلک بان الله مولى الذين امنوا ذلک اشاره حکم د قتال ته دا حکم د قتال د کافر سره دا ولې دی دا په سبب د دې چې بشک الله مددگار دی د ایمان والا مولى الذين امنوا الله مدد کوونکی دا کسانو دي چې ایمان راوړل دي وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافر چې دی نبی سو مددگار داغي دا کافر مددگار نشته وهد کې چې کلا ابو سفیان وی اولو هو المخ یو شغو والا کنه وی هل فیکم محمد نبی علیہ السلام جواب مور کوي وی هل فیکم ابو بکر نبی علیہ السلام جواب مور کوي هل فیکم عمر یې جواب مور کوي نو پاره کې هغه چې کلا دا ټول مل شوخه اولو هو بل وی زنده باد تا نبی علیہ السلام یې وصله جواب ورکړ جواب زراغه الله اعلی واجل مسلمانانو چې کلا وی الله اعلی واجل پر دې کې حکمتونه دي نبی عليه السلام هر خبره د حکمت ته مخکې جواب ځکه مور ته وي تر دې خیال دار چې بنه دا شخصیات د دنیا نه لاړو نو اسلام ختم شو اسلام شخصیات پورې منحصر خونه دي چې شخصیات نه نو الله دین وي نو ته جواب دي دا جواب قابل خبره نه ده خدای رسول جواب قابل او شر شرک خبره وکړه چې اولو هو ګل نبی عليه السلام جواب ورکړي الله اعلی واجل ابو سفیان سوې ویل انا الاوزا ولا اوزا لكم مو خو درګاشته او زابه استاد ونشته نبی رسول الله جواب ورکړي الله مولانا ولا مولا لكم ذلك ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولا لهم بیا وته ګورې الذين كفروا وكسان چې کفر کړل او سوتو ان سبيل الله او خلق بن کړل د الله د دین یا خپل بن شوی د دین د الله نه لازمي متعدد والا معنی کولی اذل اعمالهم بیکار کړی دی الله عملونه دای ولذین امنوا وکسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت وامنوا بما نزل علی محمد او ایمان راوړل دي پاغه شراله کې لښوی دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او هو الحق من ربهم او حال دا چې دا حق دی له طرفه د رب د دینه کفرانهم سیئاتهم لری بکی الله د دینه بده دی او بدلی الله د دینه ګناهونه دی واصلح حالهم او خو بکی حال دی ذالک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل دا قتال لدی سره پدې وجه دی چې بشک دا کافر تابعداری کړی د باطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق او یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل تابعداری کړی د حق ربهم چې طرف درب د دین له کذالک یضرب الله للناس امثالهم دا شان بیانی الله تعالی خلق ته حالات داغي فاذا لقيتم الذين كفروا نو کله چې تاسو مخ شوه دا کسان سره چې کفر کړل په میدان د جنگ کې وضرب الرقاب نوه سټون د دې په وهلو حتا اذا اثنتموم تر دې چې تاسو خوینت وکې د دې تر دې چې کله تاسو خخون ریزیو کې فشد الوثاق نو بیا مضبوطو کې تړل داغي فاما من نم بادو بیا په احسانو کې غي سره احسان دوستو د تړلونه وایما فدا ان یاتنا فدیه واغله حتا تضال حرب اوزارها تر دې پوری چې کی دي جګړه اسباب پل دومبه معنا تردی چکی دی جگڑی والا مانا کافر وصلی خپلی ان جنگی دی. یا تر دې پوری چې پری کی دی جګړه او زارها اسباب فلمانه اسباب د جنگ چې کفر او شرک به ختم شي ذالک خبرم دا سدا ولا او یشاء الله ک الله غفته لن تصر منهم نخامخه بدل به غستو د دینه پخپلا ایمان والا ته به نه وی چې جنگيګا ولکن ليبلوا بعضكم ببعض لیکن تاسو ته حکم کو چې جنگيګا کافر سره دې دا بارا چوز مې بعد تاسو په باز باندې والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې شهیدان شي پلار د الله کې او جل شي پلار د الله کې پلان یو ګل اعمالهم چری به بیکار نه کی عملونه داغي تیاهدیم خامخا کامیابی باغی او یصلح بالهم وخکی بحال داغی او یدخلهم الجنه او داخلی بری جنت تعرف حالهم چې تعارف کړي داغي دیتا بیان کړي داغي دیتا یا عرف حالهم چې خوشبو کړي دی لپ قسم قسم خوشبویو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصر اللہ کتاسو امداد کوئے دا دین دا اللہ ینصرکم امداد دو کستاسو اللہ با امداد کستاسو او یثبت اقدامکم مضبوط بکی قدمون استاسو پا میدان دا جہاد والذین کفرو اوغا کسان چی کفر اکڑے فتاس اللہ امنو تبایی دا غیلا وات واللہ آمالهم برباد کردی اللہ عملون دا غی ذالک بے انہم کریو ما انزل اللہ دا په سبب ردی چې یقینا علی بد غنل لري هغه کتاب چې را لګل دی الله په احبط اعمالهم نو برباد کړل عملونه دا غي افلم یسیرو فی الارض ایانو نګر دي داخلق په دې ځمکه کې پیان زرونو چې پوری په نظر د عبرت کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې سرنګ شیوه انجام دا غ کسانو چې مخکې د دین او دمر الله علیهم علاقت راوستره الله پاغي وللکافرین امثالها او د کافرانو د پاره د دې په شان عذابونه دي ذالک بأن الله مولى الذين آمنوا دا حکم د قتال په سبب د دې چې بشک الله مددگار دا کسانو چې ایمان راوړل دي وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافر نه به څوک مددگار داغي یعنی څوک مددگار داغي